سفیان نے اعمش سے باقی ماندہ سابقہ سند کے ساتھ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ذی الحج کے 10 دنوں میں روزے نہیں رکھے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2790۔